سورۃ العنکبوت اگر سورۃ روم نہ مخ کے دے حکم نزول کی تیرست دے سورۃ روم نہ پس نازل شوے ادی ترتیب کی تین مخ کے راغ لے مخ کی سورت کے اللہ رب العزت دا ترغیب ذکر کو موسیٰ علیہ السلام پو واقعہ سرا چلا مسئلہ و رسوا دی کہ شجاعت و بہادرین کار و اخلا سنگے چی موسیٰ علیہ السلام اغسطے ہوں ندی صورت عنکبوت کی مومنان تا توجہ دا چگور دا خود پیغمبر دی مواریون دا خدا ستاسون دا کن سنگے چی اللہ غطوی نتاستا ہموی چل دی دا دعوت مپری دے خودی کی دو بہادرین نکار واخلے ذکر ایرے پس راوڑا چی غلطا کی پیغمبر تا خطابو پورا سوا او دلتا کی مومنان سر خبر چیزا زمواری ستاسون دا پس دو پیغمبرنا دو امدادا چی مخ کی صورت کے توحید بیان کرو لا الہ الا ہو سبحانہ و تعالی بار بار یہ ذکر کرو او دی صورت کی صورت عنکبوت کی دزیز پار د مجاہدی ذکر کی چدیل و سخت مجاہد پکاری زان و سخت تیرول پکاری دا سے نکی کنا دری مداد چی سورہ قصص کی توحید بیان سے رسالت بیان سے دی صورت کی بے مثال ذکر کی دا وضاحت دا پارا لیکن خبر ابھی مثال نہ واضح کی خاص کے بپ یوسل اختم کی مثال ذکر کی داغ توحید دپار کے قصص کی بیان کرو تو سورت دعوت بشارت دپار د مومنانو تسلی دپار د مومنانو سورہ عنکبوت کی فضداری کی تسلی پیغمبر نے بیان کی سورہ قصص کی حدی کی تسلی مومنان طور کی اور سورہ عنکبوت کی دا دغس سلور بابا داول نہ ترخرا پورے اول باب دے سور لسوایتن کی اوغی کی دعوی ذکر کی اور پاغی کی وسلور عزمی اختن چ مومنان راضی ناغا و بیان کی سوار لسوایاتن کی دعوت صورت اور سربیا سلور فتنی کی پابند باندھ راضی تو دنیا کی ناغا و بیان کی کل د خپل نفس نہ فت نئی کل د والدین نہ فت نئی کل د عوام طرف نہیں فت نئی کل د خواص طرف نئی موحد بان دا سلور فتنے راضی رضی مسلی پو جبان میں کیا سوار لسنہ سلو اختم پورے بد احوال دا انبیاء و ذکر کئی اگی کے بخاص مطلب اس صورت دا دعوے سرچے دا مسئلہ بڈیر وقت واڑی گور دا لگو اخ مسئلہ ندا نوح علیہ السلام سمر وقت کری وا داغا حال وادی دا پارا بیان کی چی الف سنت لا خمسین نحنیم سوا کال از ابراہیم علیہ السلام ذکر وادی دا پارا ہو کی چی سخت با سمر رازی حرقوہ اقتلوہ حرقوہ قتل کے اویس وزوے قتل کے اویس وزوے سخت بتر دی پوری نو لوت علیہ السلام پا حال کے ذکر کی کہ ٹوکے بم در پورے کی اور پورے کڑے ہوئے کنا اگر شعیب علیہ السلام اگر ذکر کی درو جن بر دا توائی لکاغت چوی لو دا واقعات دام بیا و ذکر کی سلو اختم پورے یا سلو اختم نہ آپ اللہ ترشپک پنزوستم پورے جو دلیل ذکر کی نقلی اوی کی تسلی ذکر کی بیا داغی نہ تراخیر پوری یو پنج شبہات تھی داغی جواب نہ چہر حق پرس ترازی تدی مسلی پہ خدمت کے کل یو شکی کل بل شکی پہ پاتی کئی ہے کنا وسوسی دی پاتی کئی ہے اللہ داغی جواب نہ کئی ترتیب سرا دا صورت عنکبوت کی دا مطلب دے مومنان باندھے دنیا کے ذریعے مسلی پوج باندھے سخت رات لل اگر برداشت کول سمر سختی نہ داغی مدب و مخی داغی انداز و مخی سمر سخت برازی پی کے او اور سمر شکن و شبہات تین داغی جواب نہ کی اللہ مثال نے پیش کی ایو مثال بذکر کی توحید دا پارا ڈیر بہتر چلے بل دیکھ نئے ذکر کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکو گمان کی خلق چپری بخودشی بے امتحان ان یقولو آمنا چی صرف دیو آمنا وائی بس انور بدی تسنشی ویلے احکام بپی نرازی نورو صرف پامنا باندی با خلاص چی دا منزو دا زکات و دا روجی و دا حج و دا صدقات و دا غصی دا قرآن دا خدمتن و دا اسلام مال و جان قربانی دا با نہیں پکی تش پامنا باندی و کار نکی گی اللہ و جی یو دا مانا ان یترکو یادا چی دی با داخل شی جنت تا ان یقولو آمنا صرف دی باندی چی آمنا بوائی ادی باندی با دنیا کے سے سخت نراضی وهم لا یفتنون وهم لا یفتنون دی با فتنہ کے نشی غر دے دے دی با پازمیخ کے نشی را گیرے دے راضی با کن امتحان نبرازی دے نا خسوک ندی بچ شوی کدی نہ بچ کے دے نو انبیاء وتے نہ بچ شیو اپا غیر طولو نہ سخت راغلی دی خواہ کد مالوی کد بدن وی ابو سعید خدری وی رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلام بیمار نزد تپوس للعالم نفوزعت یدی علی لاس میں پکی خودو فوجدت حرہو فوق الحجاب نزد جامو دا پاسا ما لاس نشتین گولے فقلت ما شد ما ہوئی چی دا خود دیر سخت تبا دا ناغوی چی انا کذالکا او زمون کار داسی یضعف لنا البلاو ویضعف لنا الاجرو مصیبتم پمون باندی دیری نو اجرم زمون گا دیری تکا جی سمرا تکلیف زیاد چن دمرا اجر زیادی نو دا سختیم پاگی باندی دیر راغلی کنا دانشی کے روم لے افتن چبری باز میں اخ نرازی و صرف پامن نا باندے سا اس دیوی چدا پمونگ یواز رازی اللہ وینا ولقد فتن اللذین من قبلهم یقنن منگاز میں افتن کریو پاغ مومنانو چی مخید دینو نویدی کی صحیح کمت دا اللہ چی پمونگاز میں افتن کری فلیعلمن اللہ اللذین صدقو ولیعلمن الكاذبین دے حکمت دے خام خواب جدا کئی اللہ و کسان چی رشتی نی دی او خام خواب جدا کئی او کسان چی دروغ جن دی رشتی او دروغ خوب دی کی معلومی گی از خو طول خلق جان دو چتی یوی چی منگا مسلمانان یو نرے تکبیر ارسوگ دا سکوی خدا چی سخت تراشی نو پتاو لگی سو دقو کذبو پاکی معلوم شکنہ چی رشتی نے سوک دے اور دروغ جن سوک دے دا دا صورت یو دعوی دے مومنان تاوی چی کلمہ او دعوی ہم بیر اوچتا دا نو سختی و پکی گو رکھا یاری گیما نو دیوی چی را منگا خوبا سختی تی رکو صبر بکو و یوازی پو منگ برازی دا نور ظالمان چی با دنیا کی دی دیل با ایس نفمون باندی بای اگی وخری اسکی او مال دولت او سامانون ہر سڈیر بھائی اگی باندھ بنا راضی اللہ پاگی بم راضی خود دل تنا اگی باندھ بال قیامت کے راضی ام حسب الذین یعملون السیئات آیا گمان کیا کسان چی دنیا کی عملون او پر ڈیر بدو ان یسبقونا چی بزمون نخلاص چی پا قیامت کی نشی خلاص ہے دے اللہ غیران ام نخلاصی کی خودی دنیا کی وہ تصنو ہے ماں دی دا خیال لے چسنگ دنیا کی بچ لالو نال تب ام بچ شو نا سا اما یحکمون دیر بد فیصل کی دی حقیب اوی کنا چولی دنیا کے راوائن خدا تمرا فضل لے اب قیامت کی بہ نہیں خدی بہتان نظر خکاو کا نا تاز دعوی ذکر شی مومنان سے ہوئی چی کلمہ ویلی دا آمنا ویلی دا خدی سر امتحان نہیں او باطل پرستو تے ہوئی چی خیر دا دنیا کی تاسو مزی کوئے خو خلاص دے رہنا نشے کرے نیسم باؤں خواہ دا ترغیب دے مومنانو تا چگور سخت و ذکر آزی چتا سدا یقین کوئے چی مونگ با اللہ سر ملاقات کو خدا اللہ ملاقات خو پاسانا نمیلاوی گنا من کانا یرجو لقاء اللہ اگر سوک چی امید ساتی دا اللہ دا ملاقاتو نو سر حکم پروت چی فلی جاہد دے با جہاد کئی دے با کوشش کئی محنت با کئی کنا اسے خدا اللہ ملاقات نشی حاصل لے دے فینا جل اللہ لآت ندا امید دا بالکل صحیح دے زکا چی اگا وقت راتلون کے دے گورے یقینی خبر دا اگا نیتا دا اللہ چی مقرر کری دا تو معلوم ندا خدا معلوم دا چی لآت راتلون کی دا کنور پی سوکن پوئی گی نپدی پوئی گی خوا چی راتلون کی دا او دیر نزدی دا وسو اس کو ڈیرا نہیں دے رہا آج وہ سمیع العلیم ہم تبت نشت دے اللہ پار سے پوئی گی اور عید ان کے اوپر اللہ دے ومن جاہدا چاچی ددید پار کوشش کو دنیا کے زانے اکڑو فین نما جاہد لنفس نہ ددی سمارا بد تم لاوی گی ہاں اللہ بھی کس کوشش کے زان لے کے زما ساجت نشت دے کتا دیر زانو کڑے نما تو سا فیدہ نشتا دے زان تا بدی فیدہ ہی لنفسی ہی نزان لنکے تا دیر لے ترغیب دے خواہ اللہ ہی کو زتا اس تا سکوما چی داو کے داو کے داو کے ندا ستاسو زخیر پارا یا رویت کی راغلی ادا سی چی خلقو ما دنیا دا دیر پارا ندا پیدا کرے چی زو سدو کم زو فیدو کم زو نفو کم بلکہ دید پارا ہم پیدا کرے کہ تاسو سو گٹ ہے تاسو دان کامیاب کہے دا دنیا خوش تاسو دپار بازار لگے دلے رہے میں نوائی جاہز لنفسے ولی ان اللہ لغنی عن العالمین دا اللہ سا جتے او بی نیاز بادشاہ دے او مخلوق تا جت نشتا کتا سوئے چگن یرا خپری دیم ننو کل راتوی منزو کا کلوی روجو نسا کلوی تا دا پارا ہوئی کنا لاغا خو ساجت نشتا دیوی چی دمون دا پارا ہوئی نمون تا دیو ہوئی کنا چی مون دا بسر آکی والذین آمنوا عملوا الصالحات اغاکسان چیمان راول عمل کی صالح لنکفرن عنهم سیئاتهم اللہ وی دعوة دل در کوما دنیا کے بعد وخلو کتی خطیر شخا دا مصیبتنا دا مشکلاتنا و بچی دا دا فخن دا لری بکم ددی نہ تکلیفات ددی دنیا ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون او خام خابا بدلور کم دا خیستا عمل چی دی کردے سبرا کی را لوی دا بدر کم کنا دنیا کے بدی ام خساتم پی عزت باندے خوا آخرت کے بدی ام خساتم نتنور سواری تا بسور منز و سمر رو جئی دا خواست اللہ وی بانا وی دل قتلی دا تو عملو کا چتی بیا پاجر باندے پویش دا گورا دا سورت تمہیدو او دیکی دا سورت انکبوت اغا مقصد بیان کر چدا مقصد دی صورت تھا کہ مومنانو سختی برازی گورے دایات ساتے زان سم کے زان بیدار کے گورے ہو اجر بے ڈیر زیاتی گورے سختی وقت نشتا دے چی اجر تے او گورے خا اس اغا سختے شورو کی سلورو چکلت دا عقیدہ زدکی کنا ناول بت یو رشا ذکر شوا چفینما یجاہد لنفسه اللہ ویلو چڑمبے جہاد دخپل نفس سر دے چت دا دین دا خدمت کے ان اول بتا نفس ہوئی چی عرب مکاو سوی دا سمر تکلیف دی چٹول رس سرے دا سی ناس کی ہوگے تگے دا نفس بدت ہوئی چدی کے خصف نشتہ دے صحت پا کے خرابی کی اور کمزوری کی گی سڑے پو کے دم نہیں بیا کا نا نول خوب تو مجاہد نفس سارا کہ نہ دویم مجاہد بیا د مور او پلار سارا دا وصین الانسان بوالدیہ حسنا اللہ یمونگا وصیت کر دی انسان تا پا حق دا مور او پلار کی دا خیر خواہے اور دا خسلو کو چیزی سر بخجون تیرین دیر لوے حق یہ تابان دی تو حدیث کرا دی چی حضرت سعد ایمان راولو سعد بن ابی وقاص نبی علیہ السلام نزدی رشتہ دارو ایمان راولو مور خبر شوا نبس اگی بکل تعلقو او سعد تیوی چگورا تپ خپل پوئے گی چیز مور و پلاک سمر لوے حق دیکھا نا از اخو نسو خرما و نسو سکما و زبا دقا سیم نسو زمان زیئے نہیں زمان خبر نمانی اب ایک گورا سو پوری چیتا کفر ندکڑے پو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی تر اگر پوری بزو اس نخرما نبس کم اگر کم رشم چسو پوری تا کفر نکڑے پو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی دیر مشکلات ہوتا تو کور نہ پیخ شو بس سعد بن ابی وقاص ہوتا ہوئی چی اموری دا ٹٹوری پسوری اتڑا دا نشی کے دے کتستا پا بدن کی خویاو سا دے کنا کدی یو پزے باندی سل شی او یو یو ازی یو یو ازی ازتا گورا مانو زی کفر پا محمد باندی نکوم بس چی پوشو چی دے حکلک دے نوی ڈوڑے راو رہے کنو دا راضی سخت راضی کنو پہار چاہ بان لکھا کل چی او سالی توحید زدکی قرآن زدکی پا صحیح طریقہ اکور تلرشی نمورو پیار بورتا ہوئی خامخا چی ولی زمین دا کار دے نوی خواخو بل دین تواوڑی دے مونگ دی مور او پلاری زمون خبر بمانی چی مونگ دی تو سوائیو تا دی کمی خبر ازدکلی و بلدین تواوری دی دا وم اللہ رب العزتو ای حقی خودیر زیاد تی ما دا تاوی چی بیوالی دی احسا حسنا کنا خونا کجر زمان پو مقابل کی تاثر حقیق لکی گی و تابان دی شرکی نبیا بی نمانی نخا وین جاہ دا کالی تو شرک بیم کچر اگی کوشش کی پتا باندی دی خبری چی ما سر شرکو کی ما لے سلک بی علمن حقا چی تالا پیس دلیل نشتا کنا پا شرک باندی چا سر دلیل لے ایچ چا سر دلیل نشتا دے ما لے سلک بی علمن دی دا مطلب نوی دی ہو کچر استاد لرا پی علمینو خیر دے بیا نا اگی تاجت نشتا کنا خوا اس دلیل پا دی باندی نشتا نتبا دی مگر چیان کے فلا تطعہما دا مور او پلار خبر او پا دے کے نمانے خا چھتا دمرا پوشیوی کدی دیر تا تاوی چی دا تاویز واجوا بدبختا ستا دا خیر دا پاروائیو دا دری سو روپین پور کری دی واجوا تاویز چی خوشی کنا وینا دا کارنکو ما پا دے کے منیم مرگرے مور او پلار میں خدمت با مکوم جسو زمان دا وست نکی گی نکوم بم خدا شرک دے دا کار نشم کولے حریبتا تا ہوئی چی اوکا دا کار زچی زو چی بودی زو پلانی زیلا پلانی بابالا زکا چی دا تابان تکلیف دے و نظر دے و گزن دے و سدی فلا تو تغهما دیکی عمر گرتیانکا و دینی گنانگار ولی اقیب تا تا دیر ہوئی کل در پسی استاد را ولی چی دا تسنسیتو کا دے گمراہ شوئے دے نہ استاد بتا تو مور و پلار خبر منا اور جد مور و پلار خبر سوک نہ منی نو آگا آخی نہ وہ استاد خبر ہے کنا تب وہ تو ماں مور و پلار تو خدے نے آق دی کنا دین آکشم نہیں اس خبر آنا استاد نے بدا سے جواب دی رست راضی بھی آدھی صورت عنکبوت کی اگلا جدا جواب دکھا فلا تو ہما متبادی خبر نمانی پدی کی الی مرجوکم ما تستاسرات للی فونبیوکم خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون پدی بانی چی تاسو عمل کرے اس وقت دا ترغیب دیکھا چر دا خوڑیر اگرانا لکھو چر تاز لک لک کنا او دی مسئلہ بانی مضبوط شو کنا نزبتا لدیر لے اجر صدر کما والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین اگا خلق ایمان روڑو او بی ازان کلک کو قدی باندی دا عمل صالح مانا بدی صورت کسکو مجاہدہ تکلیف بزان تیر کو وعملوا الصالحات کیا مجبور نکو نو نفس مجبور کو نو مور و پلار مجبور کو چد دینے والی وعملوا الصالحات دانے کمل ملاوی زبد داخل کم فصالحین کی لندخلنہم فی الصالحین سمرو چت مرتبہ ذکا ہر پیغمبر چی دعا کڑی دنتا سواری ذکنا چی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین سلیمان علیہ السلام امویلو چی اللہ زدہ سوال کم چی ما صالحین سر مرگرے کی یوسف علیہ السلام امویلو وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وګوره دا غي مرتبه تبدي ورسي لنه خلانا في الصالحين يا د دنیا صالحان ته نمراد دي کچره تک لکشو نه زبتا د دنیا په صالحانو کې شمار کم دا غي مرګرتیا به نصیب شید موحدینو هاي سره به یو شي حدیث کراغلی وی قیامت کې به آوازو کی آواز کو ان کے دارش دلان دے یا اہل التوحید یا اہل التوحید یا اہل التوحید سلاسن دری ذلو آواز بیا بوئی ان اللہ قد عفا عنکم اللہ تاس تو معافی کرے گا تو کستاس اخفل مین کیو بل سرسو ان کو پختوئی نو لیا افو بازکم بازن نخفل مین کیو بل تمافیو کہہ کنا اللہ کو معاف کریے کنا دا مقام دے دے خلق لندخلنہم فی الصالحین دا دویم ازمیختو دا مور او پلار اس دریم امتحان دے دا عام خلق دا مرگرو دا مزولو چیز سلی چا سر غم خادی دا غینا بن اخلاسی ومن الناس بعضی دا خلق نمی یقولو اغسو کی چی اوائی آمننا باللہ چی آمنگ ایمان راوڑے پا اللہ باندی ادے لاد دین نو خبر چی تشپ آمنا باندھ کار نہ کی گی ادو بس آمنا ہوئے نو چکن پتی بکار کی گی فیضا اوزی فی اللہ کل چدے تنکڑے شو دلہ پتی ایمان کے و توحید کے تنکڑے شو تھی کا نا بازی مرگری بہت منگا پنچ پیر نہ بلا نو کلی کے وے مسالہ اکڑا لیکن خوبا ردید ہے نا ڈک تلیو کا نا کنگی دی بنوشن مسئلہ بے اکڑا کلے بید اختر پورا زکر چی گوار اختر پماند پسی گڑا بڑا نشتا دا بیدت تے نو جوڑل تکی با تمولان راجمہ شو دی خودیل راجمہ کی کنا راجمہ بشو طول چاپی رو بسی کن استا اوی سرگی بے پیر اوی استی مشروٹا تا علم کرے دے تا سمرا علم دے پرون تلوے اسرال نوے چے ادا سے نور سو بدرد بے وطاوے کنا مثالون خواغی لڈیر ورزی نبس جذب ادا سے تنگ کا اغباوی بس بیا بنکوم زمانی توبہی آو چرے بیا نکوم مورو پلارو مشرانو کشرانو استازان و تپول چاپی رشو چدا تا سنگ خبر کری دا نبس اغا جذب توبہ ویستا او دخپل خبر نا اللہ وی دا سے پکیوشتے چی فیضا اوزی فی اللہ چی لگا غنی سخت پی راشد اللہ پا دن کی جعل فتنة الناس نوگر زیدے اغا سخت دا خلقو کعذاب اللہ لا سے لکا بسڑی چی دا خدای عذاب را گلی اتوبی و باسی کنا لگو چی پا اللہ دا اللہ عذاب پچارا شینا اغا توبی و باسی یا خدای معافی را توفی یا خدای بیا با نکو مخو او دبانی دا خلقو نا سخت را لنا دے توبی و باسی چی نیم پوشوی اما چی تاو سوائی نا اغا با کوما دا لوی امتحانی خواب نو بس خبر پریدی او مسئلہ پریدی او بیا چر توحید سنت نم ناخلی نو ہو چکل دا سی پاگا کلی کی نور پیدا شی امر گری ڈیر شی او مسئلہ دے بیا را شوی مزوم پخانے موحد یما ولین جا نصر من ربکا او کراشی چر تمدد درستا نموحدینو دمسلی زور راشی لے قولننا ندی بیاوی انا کننا ماکم مو خوئی دو پخوان موحدینو یو توی تا پوسو کما دی جماعت کے پخوان مسلہ کلی وکن تا کلی وکتا بیا تو گو مستے وکن انا کننا ماکم مو اس تا سمر کریو اولی صلی اللہ بی آلہ ما فی صدور العالمین ولی ندی اللہ خپوا پاغ سبان دی چی پزنون ندی مخلوقات کی دی اللہ دار چا پنیت باندھ پوئی گی سو کے پیو غرض کے سو کے ببل غرض کے ہو ہلا سخت پیراشی نو بیا پکی نہیں کنا بیا حکمت ذکر کئی ہے ہر ابتلا سرا حکمت ذکر کئی ہاں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا خام خواب اللہ کار کئی ہو جدا کئی ہو کسان چ مومنان دی وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او خام خواب جدا کی منافقان خدی از میخسن سر خدی سر جدائی را دی دا سلورم ابتلا دا سلورم از میخ دے اخری پدی باب کے دا دو اغا استازانو دو علماء دو مشایخ دو طرف نی چو سوک مسلو کی پدی و تراجم شدی ہوئی ہوئی دا مسئلے منگل ہم راضی گورے کتوے چکن دی لنور دی تا خو مسئلہ کڑی دا زیادہ دی ملا جوڑ کڑی دے خدا منگل ہم راضی وچی تا دا درزی نتی ولی نکے ہوئی منگ گزارکو توم گزارکو گورے تا تا پتہ نشتا دے خدا منگ ہم کڑی وے خدا کول گران دی دیکھ دیر سختی دی بس منگا ہم گزارا کو تم گزارا کو نہ دیو توئی چی خزب گزارا کو نہ خو دی گنا و بیا سو نہ گنا دی موار بے سو کی اخری منگ دی موار یو پری دا گنا منا گورو دا خلق دے دی ویلی با قاعده ہا کدا تیانو بدا سوی کنا ای بس منگ دی موار یو خطا سو زمون خبر او منے ہا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ویلو آغا کافرانو آغا سانتا چه مومنان دی چه سمونگا دا خبر مرگرتیاو کے مون چه سکونا آغا کوئے اتبعوا سبيلنا زمون پلار رازے دیوی استاسو پلار درزو خو مونگا یریگو چه گناہ با اغیوی والنحمل خطوائیاکم یہ کتاو زمون مرگری شوئے کنا نمون رضی مواری استاسو بس ہزار گناہ زمین پا غالا واللہ من خطوایا وما ام بحاملین من خطوایا ام من شے اللہ وی دروغ ہوئی نشی ندی دی اڑن کی اور گناہوں نو دی لرا ذرہم انہم لکاذبون یقینن دی دروغ جن دی ولی نشی اڑے وليحملن اثقالهم واثقالا ما اثقالهم دغ خلق دا غلط مشران مليان او پیران دی بخو دو انڈی پزان باندھی یخی کنا دو انڈی بولی پخپلوں گمراو او دا خلق ام دغا سے پتیارو کے ساتھ لے دے ندو خوشتا دا دید پارا دو پانڈا کنا وليحملن خام خواب دی اچت کی اسکال ام اخپل درانو کو جنا پل گناونا واسکال ام اسکال ام او نور دران کو جنا دا دا اخپل او نور درانو سرا دا کم دی دا دا خلق جی گمراہ کرے دے دا ام دا دی کار دے کنا خواب وقت تیری وی گزارا کنو گزارا دا غدا کنا چپ خپلوم د ملک و شرکیات او بدعات او رسومات کئی او خلقیم پا دی باندی عدد کرے دان سرا ندو بار خدا شکنا ادے پا کی حق پرست ہوئی کوئیستا دا با ام دان سرا او سما اللہ رب العزت ہوئی دروغ ہوئی زکا چگور پا خر باندی بار واچے نو تیو پلان دی بل پلان دی نور زے پکشتے اللہوی دروغ جن دے دا پملا کے نور زیشتے چی دا پاس پہ دریم بار نور کی دی و دا غدو دیل دی ولا کنا خا چی اسقال ما اسقال خل گناونا و دا دے خل مقتدیان و شاگردان و موریدان و ادیوی نا دا دریم پکیو مولے شما دا گناوی دما پغارا شکنا وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَپُسْبُو قَلِشِ پَرَدَّ قِيَامَتْ دِينَ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ دہا غد دن چی دید دان نجور کریو داول بابو او دی کے دا سلو رضی مختون بیان کا بحق پرس باندی تید ویم باب کے دا انبیاء واقعات اوم دا دی دعوی سرا چی سخت بئی امتحان بئی پا مومنانو سمر وقت بئی اللہوی وقت تر مرگ پوری بئی تو بدا نوے چی ماخ پلا غار اخلا سکرا سنگری غار اخلا سکرا پی او رد دی مسئلہ اکڑا لس دی اکڑا کال دی اکڑا دو دی اکڑا انتسوے چی ماخ غار اخلا سکرا دا دا جون خبر دا ولقد ارسلنا نوح الى قومی یمون لیگلو نوح علیہ السلام قل قوم تا فلبس فیہم وخیتر کباری کی الف سنت زر کالا الا خمسین عاما مگر پنزوس نا پنزوس کم زر کالا نحنیم سوا کالے تیر دے بل صورت کی چرین دیوی لکھا دے دل تذکہ ہوئی چدل تکی دا ازمیخ مقام دکھنا امتحان بس عمری نلاوی بس تر مرگ پوری بینو نوح علیہ السلام حالو گورا حسن بسری ہوئی ویکل چی نوح علیہ السلام تا مرگ راگے وزرائیل علیہ السلام راگے نو تا پوسی تنو کچی یا نوحو کم عشتا فی الدنیا اے نوح علیہ السلام دنیا کی سمرو عمر تیر کو قال ثلاثمائة قبل ان ابعث پی دری سوا کال خو مخیو چلا پیغمبر شوی نوما والف سنة اللہ خمسین فی قومی انہنین سوا کال میں قوم تا دعوت ورکو و ثلاثمائة بعد توفان او دری سوا بیاد توفان نرستو میں وقت تیر کو ناغو تیفا کیف وجدت دنیا وی سپو اشید دنیا پا خوگو باندی پا قال آغوی مثل دارن لہو بابانی دخلتو بی احدن و خرجتو بی اخران وی نبس دا سو لکدیو کوٹی چی دو دروازی او پا یو ننوزی پا بلوزی زو سپو شو ما نیم پو شو تا گوری جی سور عمر تنا جوڑ شو دا یو قول لی حسن بصری اختلاف پا کدیر دی جی سور عمر اخر سوک سوارلسو کالے حدیثو فاخذوم الطوفان وهم ظالمون انو البیل رتوفان ذکا جدی در ظالمانو فان جینا و اصحاب السفینت خلاص کم نوح علیہ السلام او کشتے والا و جعلنا آیتا للعالمین اگر ظلمون دا کشتے او نخا دا مخلوقات دا پارا دا قل قدرت نا خوص نشتا کنا اگر نشتا خو مثال خوشتے کنا تا جازو نجی جوڑ شوی دی تا طول دا نوح علیہ السلام دا کشتے مثال ندی کنا یا وجہ اللہ کی واقعات اشارہ دا چھ قرآن بیانی ابراہیم لے گلو منگ ابراہیم علیہ السلام کلچوی فل قوم تا چل اللہ عبادت کوے و تپو ہو اود اللہ نو یری گئے ڈاکار ساؤز پار بہتر دے کے چرتا سو پوئی گئے مسئلہ و تکی ڈیر واضح انما تعبدون من دون اللہ اوسانا بے شکا تاسو عبادت کوے بغیر دا اللہ نا دا اوسانو اوسان کل ما شغلک عن عبادت اللہ فوسن ارس چتائی مشغول کی دا اللہ دا عبادت نا ویستی دا وسن دے ارس شیچ دے دا درگاہونو دا بوتانو دا شیطانانو اوسانن و تخلقون افکن دا گور خلق پا معنی دا سنہ سر را دے کنا جوڑوے تاسو پخپلو لاسو باندے دروغا پخپلو لاسو جوڑ کے او بیاوے داخدے دے تخلقون معنی تصنعون خلق پا معنی دا سنہ سر چب تبارک اللہ احسن الخالقین سمانا سانعین پا دنیا کشتے کنا ان الذين تعبدون من دون الله بشكا كسان چتا سے عبادت کرے بغیر اللہ نہ لا یملکون لكم رزقا اگے خستاس ذری رزق ذمہ وار نہیں دی اگے سر سری چتا سے بدم راقد ساتھ لے فتقوا عند الله الرزق رزق اللہ سر دے نو کوشش ہو کے بے کوشش نہ نکی گی تاری وی سن کوشش ہو کو بر نشوت لے کس مکا کس نشو کو لے فتقوا وابتغوی لیل وسیلت ہے نو ایلے تا خوڑیر کوشش گواری اُلٹوے دا اللہ سر رزقا سنگے اُلٹو وَعَبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ بس دا اللہ عبادت کوئے دا غط عبداری کوئے اللہ برزق درکی کا نفع وَعَبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ چی سب بندگی و عاجزی و توازو دا نکیگی نو دا اللہ کوئے او چی کل نعمت درکی نو دا غی شکر ادا کوئے الیہ ترجعون دے اللہ تب واپس کرے شائن وین تکذبو کچرتا سو دروغ جن کوئے بہتر ادار چدا ٹول دو ابراہیم علیہ السلام بیان دے خوا بازو دیدے کی کٹ کڑے دے چدا وین تکذبو اللہ دی پیغمبر توی چتا دی خپل قوم تو آئے وہ کٹ کول تا جت نشتا دے بس دا دو ابراہیم علیہ السلام بیان دے اغوی خپل قوم تا چه خلقو که چرتا سما دروجن کوئے او دا مسئلہ یقیناً تکذیب کلو دیر امتن مخکستا سنا وما للرسول الا البلاغ المبین نشتے پا پیغمبر بانے مگر رسول کارا اولم یرو دی دور نگوری سوچ نکی کیف یبدل اللہ الخلق ثم یعیدہ چه سرنگ اللہ دا مخلوق پیدا کر دنیا تے نڈک اکلا دا سنگ دا سوچ ہو چار دے تزین بس مخلوق دے انسان دے ہو دا سی اوزے خالی نشتا برے خوا نو چی دے سنگ دا سی دا دمکا دا ککڑا کیفا سمیوی دو او بیا بے ویو جون دی کئی برے ان ذالک علی اللہ یسیر او دا کار پا اللہ باندے دیر آسان دے مخلوق تا گران دے اللہ تا دیر آسان دے اس وقت ہوئی کہ چرتا پا کیف ہن پوئی گی چی کیف ہے عبد اللہ الخلقہ چی دا دنیا اللہ سنگا ڈکا کنا دا مخلوقنا اللہ ہی دا خو پناستا نکی گی پاس او گردہ کنا پل سیرو فی الاردی و توائی چو گردے پا دیز مگا کی فنظرو او گو رہے پا نظر دے عبرت سر کیف بدا الخلقہ چلا دا مخلوق سنگا شورو کو بدا سنگا شورو کو یو تنو آدم علیہ السلام ادا غن شورو کړی دا نو تار په لړشه دا زامن بی دا اولاد بی چا به یو شان ترنګی چا بل شان ترنګی چا به یو شان جبی چا بل شان جبی ادا ټول دی یو تن نه کیف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بیاوم دقا اللہ دے چی پیدا بے کی پیدایش آخری بیا جو اندنوشتا کنا ينشئ النشأة بے جن دیکھ بے شک جل پار سبان نے قادر دے چی نیعذب من یشاء چال سزاور کی چواڑی اوچا بان برحم کی ویلے تقلبون او دے اللہ تبستاسو اوڑی دلوی دتبا تقلبون یہ ذکر ہوئی کہ اگر بلشان تے اوڑی دلی اگر با پدی بدن کے نئی او پدی جامع کے بنی تو بلشان تے بندہ بی بیا قیامت کے خواہ اما انتم می موجزین فی الاردین تاسو دا اللہ نخلاسی دن کی بزمکہ کے نپ آسمان کی کم دے بخلاسی گئے او نبی استاؤ دپارا بغیر دا اللہ نسوک ولی استاذ حفاظت کی انسوک مددگار دادا کا بیان دے اگر کسان چکفر کو دلہ پائے تن باندھے کو ملاقات دلہ باندھے اولائے کہ یہ عیسو میر رحمتی اللہ ودا خلق دن میں دیو کی زماد رحمت نہ دیدی چر نوئی چمول جنت تاد جنت تاد اللہ یا چنا توحید نہ دے من لے تا قیامت نہ دے من لے او چی خلب یرتکنو جنتو اولئے کے عیسو من رحمتی اللہ وی دیدی بالکل طبقتی کی چی جنت نشتا دے ہاں دید پارا عذاب دے دردناک تا بیانو دے ابراہیم علیہ السلام خپل قوم تا بیانو ناغیسو ہوئے فما کان جواب قونی نو جواب دا قوم دو ابراہیم علیہ السلام اللہ مگر دیوی چی ان قالو اقتلوہ او حرقوہ بس یہ قتل کے یہ اس وضو ہے خود یہ مشورہ کولا چیزی کہ کم ہے وہ خبرہ بہتر دا نو بس اتفاق بدی را دے چیزا سوزول بے خیخا خبر خودوی کا نا اقتلو و حرقو لیکن پدی آخری فیصلہ اکڑا چیزا سوزول بے خی فان جا اللہ من النار اللہ اخلاص کا دل را داغی ورنا چی نمروز و تبل کرو ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً پدی واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام کی دی کے ڈیر عبرت نے لکھا خدا کا قوم دے پار چ مومنان چ آمنا ویلی مومنون سمانا چا چ آمنا ویلی دے کنا پاگے دے ابراہیم علیہ السلام واقعہ ڈیر گوری خا چگورا غم آمنا ویلی ان سسپی تیرش تک سے پتاؤں راضی ہو رہے اگر سے بنی ہو تکلیفوں نے بخام کھائی تھا نگورا اوی غور ضور تھا بیا رہو تو چرا ہو تو نہ بیا کا مسئلہ شور اوکڑا مسئلہ تو نو یہ رش وکا وکال وی نو تخص من دون اللہ اوسان بے بابا گانو خبر کو لکھا حقیبی اس بن گئی ردن اب ارسی رشوی اگر چراغ نو بیا کا خبر شور اوکڑا دا وہی ری گی دا چی چا سبق نہیں داغ نہ بھائی ری خا او چی دا سبق بیا دے یری دو نہ دے او ابراہیم علیہ السلام چی بے شکتا سنی ولی دی بغیر دالان اوسان دا درگاہ نا دا سلا مودت بینکم فی الحیات الدنیا یو دا مانا دا دا دو جی دا محبت نستا سمین کی بجوند دنیا کی محبت دی زیترہ اور سیدنو دا ٹول کارن پا محبت کی گنا یو صحیح محبتی چاہ دا اللہ سری دا پیغمبر سری مورو پلار سری پل مین کے مومنان سری اگر سبب دا جنت تے چا حدیث کرا گلیو المرء مع من احب نبی علیہ السلام یو سری تا پوسکوی تما توائی چا قیامت بکلی نبی علیہ السلام ایتا والا تیارے کرنے جوڑے او یہ پیغمبر ما خو استیارے نہ کرے خو ہوں یو خبر ادھا چی احب اللہ و رسولہ خدای سرا پیغمبر سرا میں دیر محبت تے نبی علیہ السلام بس المرء مع من احبا بندہ بدا چا سرے چی چا سرے محبتی حضرت انس ہوئی رمونگا وی چی دا سرے اس سونے سرو تلو کو سچلو کو دا ملما چی راغلے دے چی قلیے کو چی تپوس دو کو او سترگی او زلی زمون یخکلو چی المر اما من احبا دیر با بدی خوشا لے دے چی سوکر آرے ملما او دے پیغمبر نے تپوس سکڑے مونگو تغوگی خیوے دا خو محبت تے کنا خو یو غلط محبت تے یو غلط محبت تے لکا تو چی دیتا ہوئے چی یہ ظالمانو یا اللہ وائے، یا رحمان یا رحیم وائے، یا رسول اللہ موائے دام پکی کم بوٹے راویست دیوئی ویدہ زمون محبت تے کنا وینا کنا دا محبت ندے کنا تاسو محبت ندے پی جندلے دا محبت سبب دا نجات ندے چستا دا غد ذات سر محبت تے دا محبت دا ابو طالبو چھٹی ری خوخ پل روار کنا انا بخوزیدتی نا دا محبت دا ابو لحبو چھ نبی علیہ السلام پیدا شنا ابو لحب دا خوشالے نوین دا ازاد اکڑا ابو لہب لے سفید ورکڑا، ابو طالب لے سفید ورکڑا، ولی دا محبت شرعی خو نہ لیکن چتو زمان سر محبت دا مد دنیا خود محبت غر کا کڑی دا ابراہیم علیہ السلام وی مودت دینے کو محبت تباکڑے ساسو دورا محبت چی آوازون ہوتا کوئے اور آمدت چی ہوتا وائے دا غالی محبت تھی خواہ گورا کا محبتی کا عبادتی کا استغفاری کا ذکری کا شکری کا صبری دا با آغا کہے چی تا تا پا شریعت کی راغلے زان نبا نجوڑے دا قرآن و سنت صل راغلی خدا تا تا دا طول سی زنخی کنا چی دا محبت تھی دا دا دا مقام دے دا ذکر دے دا شکر دے دا دعا دا دا موز دے تا پا کہ دا زان محبت جوڑ کن دا محبت کچری نجات پارا سبب ہوئے کا نا مجھ نبی علیہ السلام وفات شو تو صحابہ کرام بیا ڈبل سکول نہ خجو اروخ بیوی چی یا رسول اللہ او یا حبیب اللہ بیا باغی دا خبری کولی تا نوی دا محبت تو جن منگوائیو محبت دا غصر اصد قرآن سوئی قرآن داوی چی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کسوب دعوی کی چی دمگا اللہ سر محبت تینا دیدی پیغمبر تابیداری دیو کی تابیداری لازم دا پتا باندی دقا محبت تی چی تداغا پا سنت و عمل کے پل عمل و پل وقت پا سنت باندی اور رواج نظام ساتی نداستا پیغمبر سر یقینی چی محبت تی خواہ اگر تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وے کنا اگر پیغمبر کو سنت باندھ پیک دی بولے ذکر بل جہر قیدا خلاف سنت تے جمعات کی ناسو نہ ویدا خلاف سنت تے جمعات کی لاسو نہ ہو بند جو کرے گڑی گدا خلاف سنت تے جو سو سو دعا گانے کے دو مانزنا دا فرض و سنت نہ پچکا باندھا زان لبیدت تے دا سنن محبت استاد پیغمبر سرا سنت خود اگر ٹول پخپو کی پیمال کڑکا نا اتو زما سرا محبت تے ابراہیم علیہ السلام وی دا تاسو دے محبت غر کڑی ہے او سانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا تاو زکر در گاؤن لزے چستا سو سرا دیر محبت تے او دیر محبت زکر دی چی لڑشی کنا نستر گن بوخ کی روانشی او سر بزنگن کی کیری چاڑی با ابیا چرو رستو دغشی کنا مجھے اللہس بوچت کیا دواگانی بکی یارا دا کاری چرے خدا سر کڑے رے پپٹو سر گو جنتی بوی کچرے دا سی تعظیم چا دا اللہ کو لکدی چے درگاونو کی بیاتی نا پشار آزی شاکی وطنا دی پل دا سی راضی وی دا دی بیا دی تو محبت غالی وی دی خلق غرق یو معنی دا محبت دا دا خواب دویم یقیناً تا سنیولی دی بغیر دا لانا دا درگاونا دا صد پارا مودتا بینکم فی الحیات الدنیا دا دی پو جتا سو یو بلو پی جن دا که یو دا چترال دے او بل کٹا خٹ دے و جتا سو دا درگا کی یو دیشے دا یو بلو مو پی جن دا دا دی پو جن یو بل سر رشتی و مکلی ورکل راکل و مکلل گورا خلق پا دی باندی یو بل سر رشتی اکڑی خواہ چی دی یو درگاہ خلق دی دی یو پیر موری دان دی پیر پایان و توی خواہ خدا تاسو پا دی وجی یو بلو پی جنگ زکا چی یو دی یو دی دی بل دی بل دی دی خدا دی بابا پا وجی باندی مودت بینکم فی الحیات الدنیا سم یوم القیامت یکفرو بعضکم ببعض بیا چې قیامت شي ملاوی حالت به بدل شي، محبت نه به دشمنی جوړ شي، د دې خوګوالی نه به لعنت جوړ شي. دا محبت دغه او بس تر مرګه پورې وو. یکفر بعضکم ببعض، کفر بکی بعض ستاسو نه په بعضو باندې، ویلعن بعضکم بعضا، لعنت بوی بعض ستاسو په بعضو باندې، او مأواکم النار، روزه ستاسو به اوري، وما لکم من ناصرین، ستاسو دپاره هیڅوک مددګاران نشته. دا دومره اوږد بیان و د ابراهیم علیه السلام ښه. د ده په بیان کې توحید پوره وضاحتی کنه، بالکل داسې چې کار په ډاګه باندې. فآمن له لوط، مؤمنان ډیر شو. الله وی لوط علیه السلام پکې راووته، هغه وی زه دې ملګری یم. دا مطلب نه چې دغه وخت کې ایمان راوړ نه، ایمان د انبیاو د وخت نه ښه، د وخت نه. خدای د ابراهیم علیه السلام ملګرتیا وکړه، دا معنا ښکاره کړه د لوط علیه السلام د ده لپاره ایمان، ځکه چې مقراشي نو ایمان ښکاره کیږي. لوط علیه السلام وایي چې زه دې ملګری یم، ما په تا باندې ایمان راوړو. وقاله انی مهاجر الی ربی، ابراهیم علیه السلام وایي چې بس زه چې ځو ښه ملګری پیدا شو، نو زه چې ځو اوسو. او دلته خو هیڅوک خبر نه ونی بابل کې، ځکه نمروز اعلان کړو چې څه ورته وایې امه، او خبره امه منې. نو دغه ځای کې بیا حق پرست کوي ښه، زه چې ځو زه هجرت کوما الی ربی، هغه ځای ته چې رب ما ته حکم کړی دی. بے شکا رب زما ډیر زورور ذات دی او حکمت والا. وهبنا له اسحاق و یعقوبا، چې ملک پریښودو مور او پلار پریښودو، الله یې مونږ ولې په بدل کې د هغې نه ښه خلق ورکړه. وبخښه مونږ د ته اسحاق علیه السلام چې زه یو، یعقوب علیه السلام چې لمسی یو. وجعلنا فی ذریته النبوته، ادې مقام ته وګوره چې د ده نه پس چې څومره پیغمبران راغلل که نه، هغه به ټول د ده په اولاد کې. دا قاعده ده ښه، چې د ابراهیم علیه السلام نه پس څومره پیغمبران راغلي دي، هغه ټول د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دي. دا دلیل ویلی و عبدالرحمن امرتسری د قادیانی ته. قادیانی ویلی و زه پیغمبر یم که نه. عبدالرحمن امرتسری ورته ووی چې قرآن خو حصر کړی دی چې رستو پیغمبران راځي، نه به د ابراهیم علیه السلام په نسل کې، نه ته د ابراهیم علیه السلام په نسل کې، ته خو لاور کې پیدا شوی. غلی کو فی ذریته النبوته والکتاب، او آسمانی کتابونه ټول د ده په اولاد کې رالل. واتینا اجره فی الدنیا، امون ورکه ده ته اجر د ده په دنیا کې هم، او دی په آخرت کې د صالحینو کامیاب خلقو نه یي. او لېږلی مونږ لوط علیه السلام کله چې ویې خپل قوم ته، یا قومه تاسو راتله کوئ بې حیایې ته، ما سبقکم بیا من احد من العالمین، ندی مخکې شوي ستاسو نه دې کار ته، یو تن د مخلوقاتو اصلي بدعتیان خو تاسو یې چې داسې کار ومکو چې هغه محدث دې مخکې جانو کړی. یقینا تاسو راتله کوئ نارینو ته، او تقطعون السبیل، دو معنی دي، لارې شو کوئ، لارو کې ناستی چې څوک ځینو هغه هر څه تېنه واخلی. تقطعون السبیل قطعوا الطریق، دویم معنی تقطعون السبیل د نسل هغه لار هم بند کړه. ولې چې تاسو خپلې بیبیانې پرېښودې که نه، نو نسل به ختم نه شي، هغه لار هم خو کټ کړه. وتأتون فی نادیکم المنکر، دومره بې حیا چې راتله کوئ په خپلو مجلسونو کې دې کارونو ته، حیا پکې نه وه که نه. فی نادیکم المنکر، دا د هغه جواب و. په مجلسونو کې ناکاره کارونه د هغې ډېر زیات و. مفسرین ذکر کوي وی ګډان به جنګولو، بانګیان به جنګولو، شپیلی به والوی، خدا چخلی که گوتی ورکی یو یو ناکار شپیلی وی که نه. دا د لوط علیه السلام قوم بکولو کم تری به ساتلی، نغس دا لوی لوی چابکون بور سرو، خلق بے ملمان بے کوالی آدھا سے سوالگری پکڑی رو اوی چی گرمی بشوا کنا نتش کمیس بے اوستے ہو اغام چی کل کل ببوز بنون زنت بے لمن والا یا خدای تو دا دیر ناکار خلق خواہ چی صد دنیا فحش کارونو کنا راٹول پدی کیو خواہ میلمانہ بے پکانو اشتل فی نادی کو مل من کر دا داغی من کرا تو ٹول خواہ نو جواب دا قوم دا لوت علیہ السلام اللہ ان قال اتنا بعذاب اللہ دیو تاوی چی مسئلی پریدا عذاب راول عذاب منتا مسئلی مکاو راول منتا اللہ عذاب ان کنت من الصادقین کترشتنی